Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tuesday, if I make up my mind, Wednesday would be fine. 7 Days van Sting. En daarvoor Everything But The Girl en Each and Everyone. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. De Hoeksche Waard moet verduurzamen. En dat moet dus ook de particuliere huiseigenaar. En dat kost geld. Daarom biedt de gemeente nu de duurzaamheidslening. We praten erover met wethouder Hubert Steen. Hij is bij ons in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Een lening, een duurzaamheidslening. Wat kunnen we daarvoor kopen? Nou, je kunt een aantal dingen kun je daarvoor aanschaffen. Zoals een warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, gevelisolatie kun je ervoor doen, dakisolatie, vloerisolatie en raamisolatie. En dan ook nog een verwarmingsinstallatie voor aanschaffen. Dus dat zijn de dingen die je voor het geld wat je leent in je huis kunt doen. Nou zijn de leningen, die lopen een beetje van €2.500 tot €25.000. Klopt, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Je moet dat aanvragen, neem ik aan. Je moet met een plan komen. Je moet met een plan komen. Je zegt van, ik wil gevelisolatie gaan doen. En dat ik heb een offerte opgevraagd en het kost me €10.000. Kan ik dat geld, die €10.000, kan ik dat lenen? Nou, dan doe je die aanvraag bij de gemeente. De gemeente controleert of je die offerte hebt aangevraagd en of dat wordt of dat onder die lening gaat vallen. En dan wordt het doorgestuurd naar de SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. En die beoordeelt dan de kredietwaardigheid van de persoon of die het geld ook echt daadwerkelijk kan lenen. En op het moment dat dat goedgekeurd is, dan krijg je die lening. En dan kun je dat voor dat geld gaan doen. Ja. Nou hebben we het over huiseigenaren, die hebben al een hypotheek. Je komt denk ik al snel in een situatie terecht dat een instelling gaat zeggen, ja, maar bent u nou eigenlijk wel kredietwaardig? Nou, bij deze lening, het is eigenlijk een persoonlijke lening. Dus er wordt niet naar onderpand of wat dan ook gevraagd. Er wordt wel een toets bij het BKR gedaan. Maar het is eigenlijk net zo'n lening als je gewoon bij de bank ook zou kunnen doen. Het verschil zit erin dat de rentepercentage erg laag is. Bij een persoonlijke lening bij de bank betaal je zo 5-6%. En hier is op dit moment het rentepercentage 1,6%. Dus daar zit wel voor de aanvrager een behoorlijk verschil. Hoeveel ruimte is er voor mensen om deze lening aan te vragen? Iedereen kan hem aanvragen natuurlijk, maar hoeveel kunnen er daadwerkelijk worden geaccordeerd? Ja, de raad heeft geaccordeerd dat er op dit moment €500.000 beschikbaar is. Maar de raad heeft vorige week daar ook wel kritische vragen bij gesteld. Van, wat gebeurt er nou als dat geld op is? Nou, dat moet ik gewoon wekelijks bij wijze van spreken gaan volgen van hoe dat daarmee staat. Want als het geld op is, dan moet er gewoon meer geld bij. Ja, want zoveel is het niet, hè? Nee, ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Ik vind het nog een behoorlijk bedrag. Nou ja, maar ik hoop wel dat het zo snel mogelijk ook op is. Simpel rekensommetje. Als er 20 zijn die het maximale bedrag vragen, dan is het op. Ja, dat klopt. Nou is wel de ervaring in het land dat het maximale bedrag meestal niet gevraagd wordt. Er wordt meestal een bedrag van tussen de 10.000 en de €15.000 ongeveer geleend. Dus dan zit je toch aan behoorlijk wat meer mensen, maar 40, 50 mensen, dan zou het zomaar op kunnen zijn. Ja, en dan moet ik gewoon zo snel mogelijk terug naar de raad om extra geld te vragen. Nou ga ik er wel vanuit dat dat gaat komen, want de raad was unaniem voor dit voorstel. En het is ook geld wat de gemeente gewoon ook weer terugkrijgt, hè? Ik zeg het wel zo, het geld rendeert in de samenleving. Je krijgt er een duurzamere samenleving voor terug. En het geld komt gewoon uiteindelijk gewoon weer helemaal terug bij de gemeente. Dus het kost de gemeente eigenlijk uiteindelijk niks. De overheid heeft heel erg haar best gedaan in de afgelopen tientallen jaren om ons op het hart te drukken dat lenen kost geld. Ja. Dat is toch een hinderpaal, kan ik me zo voorstellen. Ja, en ik denk ook echt dat mensen serieus moeten nadenken voordat je een lening aangaat. Want jezelf echt in de schulden steken, dat is niet iets wat de overheid moet promoten. Maar dan moet je dus beseffen waar dit om gaat. Dan blijf ik zeggen van maar het gaat je ook meteen geld opleveren. Dus mensen moeten echt ook eerst het onderzoek doen van, als ik deze investering doe, wat gaat het me opleveren? En dan zullen mensen zien dat het rekensommetje positief voor hen uitvalt.

You don't have to say a thing, just let me show how much I love you, need you, yeah. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in, till the night closes in. Stay with me, lay with me, holding me, loving me, baby. Here with me, here with me, feeling you close to me, baby. So show me everything. Muziek uit de jaren 70 van Exile en Kiss You All Over. En daarvoor Françoise Hardy en Si C'est Vraiment Vraiment Vrai. Als het echt, echt, echt waar is. Zometeen de column van Han van der Horst. Maar eerst de Fun Loving Criminals. Just me and you growing old. Me and You was dat van de Fun Loving Criminals. We gaan luisteren naar de column van Han van der Horst. Hij pakt zijn oude stiel van vroeger weer op en geeft geschiedenisles. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wees eens eerlijk, lieve mensen. Hebt u nou afgelopen vrijdag de vlag uitgestoken? Hebt u uw personeel vrijgegeven om deze grote dag in de Nederlandse geschiedenis te vieren? Nee, u hebt gewoon naar de lucht gekeken en gedacht, er komt voor vier duiten. U hebt aan het weekend gedacht en hoe de zaterdag wel zou verregenen. En niet aan Nederland. Het was maar een heel klein groepje mensen dat besefte hoe betekenisvol de afgelopen vrijdag was. Ze gingen voor hun viering naar het Dordts Museum om daar toespraken te beluisteren en een drankje te drinken. Het waren keurige mensen, allemaal grijskoppen, als ik de foto in het AD tenminste juist interpreteer. Voornaamste spreker was Sander Terphuis, een vluchteling uit Iran die voor Nederland heeft gekozen en daarom een geheel nieuwe voor- en achternaam heeft laten registreren. Hij legde zijn publiek, dat het natuurlijk al wist, nog eens uit hoe belangrijk vrijdag de 19e juli was voor onze vaderlandse geschiedenis. Toen kwam bijeen wat heette de Eerste Vrije Statenvergadering. Weet je wat, mensen, het is toch een zomeravond. U krijgt van mij een geschiedenisles. Dat van de watergeuzen weet u nog wel van vroeger. Als u oud bent en opgroeide in de tijd dat televisie nog een zeldzaamheid was, maar je op de lagere school veel dingen uit je hoofd moest leren, dan kent u zelfs het volgende rijmpje. Op 1 april verloor Alva zijn bril. Op 1 april 1572 nam een vloot watergeuzen het Voornse stadje Den Briel in. Eigenlijk in wanhoop omdat ze verdreven waren, die watergeuzen, uit de Engelse havens waar ze tot nog toe mochten ankeren. Dat was ze ineens verboden omdat koningin Elisabeth de Eerste zekere ontspanning wilde in haar buitengewoon slechte relatie met de Spaanse koning Philips II en ze konden nergens meer terecht. Vandaar dat de watergeuzen uit armoede een beetje Den Briel innamen en toen gebeurde er iets wat niemand verwachtte. De bevolking sloot zich bij de watergeuzen aan en voor ze beseften waar ze mee bezig waren, volgde in een heleboel andere steden volksopstanden tegen het Spaanse gezag. Hebt u allemaal geleerd als u vroeger op de lagere school nog ouderwets geschiedenis hebt gehad. Hoe dan ook, die opstandige steden moesten raad schaffen. Daarom stuurden ze delegaties naar Dordrecht die op 19 juli 1572 een vergadering hielden waarvan ze beweerden dat het de Staten van Holland waren. En er stond heel wat op de agenda, want de bijeenkomst werd pas afgesloten op 23 juli, vandaag precies 447 jaar geleden. Het was een heel revolutionaire bijeenkomst. Want in diezelfde dagen vergaderden de echte Staten van Holland ook. Op het Binnenhof in Den Haag, waar dat altijd gebeurde, en op uitnodiging van de stadhouder van Holland en Zeeland namens Philips II, graaf van Bossu. Zulke vergaderingen waren een voorloper van de huidige provinciale staten. De Staten van Holland kwamen bijeen om met zo'n door Philips II gestuurde stadhouder zaken van belang te bespreken. Meestal waren die van financiële aard en soms hadden ze ook met oorlog te maken. De Statenvergadering in Dordrecht had het ook over geld, maar ze deed nog iets veel belangrijkers. Ze erkende Willem van Oranje als de officiële stadhouder van Holland en niet langer de graaf van Bossu. En die Willem van Oranje was in de ogen van koning Philips II al een jaar of vier een voortvluchtige misdadiger, een landverrader. En bovendien mocht de statenvergadering helemaal geen stadhouders aanwijzen. Een stadhouder was de plaatsvervanger van de koning en die benoemde Philips II uiteraard zelf. Nu wordt duidelijk hoe belangrijk die vergadering op 19 juli 1572 was. Er kwamen op eigen initiatief een aantal delegaties van Hollandse steden bijeen. Die zeiden, wij zijn de echte staten en niet die gasten die door Bossu naar het Binnenhof zijn geroepen. En wij bepalen wie hier de stadhouder is en niet de koning. En wij bepalen wanneer we bijeenkomen en waar we bijeenkomen en niet die rare graaf van Bossu. Philips II nam het dan ook hoog op. Hebben al die oudere luisteraars ook allemaal nog op school geleerd? Beleg van Haarlem, van Alkmaar begint de victorie, Leidens ontzet. De heren in Dordt riepen een gruwelijke oorlog over zich af. Hoe dan ook, die 19 juli 1572 verdient toch wel meer aandacht. Uiteindelijk werd toen het eerste voorzichtige stapje gezet in een eeuwenlang proces dat uiteindelijk tot onze democratie leidde. Vandaar dat die 19 juli zo'n bijzondere dag was. En vandaag de 23e net zo goed, want toen waren de heren klaar en hadden ze die bijzondere daad gesteld. Een mooie gedachte om mee onder de wol te kruipen, want morgen is het weer vroeg dag, als u tenminste niet met vakantie bent. Vroeger waren wij piraten en we leefden op gevoel. We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel. Maar van de schepen die vertrokken zijn de meesten teruggegaan. Ze liggen veilig in de haven, maar voor mij is het tijd om te gaan. En ik ga niet op de vlucht, het is tijd om te gaan. Want er is geen weg terug, voor wie altijd blijft stilstaan. Het is tijd om te gaan. Ik heb 100.000 schepen zien vertrekken in de nacht, maar door de macht van de gewoonte bleef ik zitten waar ik zat. En er zijn plaatsen op de wereld waarvan nog niemand heeft gedroomd. Je kunt er komen door te reizen, door te reizen in je hoofd. Het is tijd om te gaan en ga niet op de vlucht. Het is tijd om te gaan, want er is geen weg terug, voor wie altijd blijft stilstaan. Ik wil niet weten waar ik heen ga, maar op een dag ben ik hier weg. Met de moed om op te geven, geef ik alles wat ik heb. Tijd om te gaan, met alles wat ik heb. Tijd om te gaan, met alles wat ik heb. Het wordt tijd om te gaan, ik geef alles wat ik heb. Tijd om te gaan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. star. You are that star. You're the one I've waited for. You're the one I've waited for. All of my life. All of my life. There's a song to sing, a chorus for two. Ooh-hoo. All that love can bring, I'll share here with you. Just you. You can make it all come true. So darling, all of life to share is all I'm asking. All of the minutes and the years. All of your happiness and sometimes all your tears. So darling, all of my life to share is all I give you. All of the flowers in the field. We'll walk together through the sunset and the years. So darling, all of my life to share is all I'll give you. And all of the flowers in the field, we'll walk together through the sunsets and the years. Diana Ross was dat, een All of My Life. En daarvoor Stef Bos, een tijd om te gaan. Dat is het nog niet, want we gaan eerst praten over biologisch veehouden. Mariska de Vries. Bas van den Berg is biologisch melkveehouder uit Midden-Delfland. Welkom Bas. Bedankt. Waar staat je boerderij precies? Die staat tussen de TU en Overschie. En hoe heet de boerderij? Hoevakkerdijk. Nou zijn jullie een aantal jaren geleden overgestapt op biologisch. Vanwaar die keuze? Ja, dat was in 1999, toen mijn ouders, ik zit pas sinds 3 jaar in het bedrijf. Die hebben bewust die keuze gemaakt. Dat was iets na de allereerste biologische boeren die starten. En juist om de waarden die daarvoor staan. Dus de duurzaamheid en de lange termijn denken eigenlijk met zowel koe als landschap. Ja, en wat houdt het concreet in het bedrijf? Wat doe je anders dan, wat gebeurt er anders dan dat er daarvoor gebeurde? We mogen geen kunstmest gebruiken, dus geen gefabriceerde korrels waardoor gras harder gaat groeien. Dat heeft nadelige effecten voor de bodemdiversiteit. We mogen geen gifstoffen gebruiken om onkruid weg te krijgen. We mogen geen preventieve medicijnen gebruiken bij de koeien. En ook als er iets is bij de koeien, ook terughoudend zijn in het gebruik van de medicijnen. Daar heb je een hele mooie indexberekening voor. En wij zitten als biologische boer altijd heel laag. En wij toevallig ook nog eens net onder dat gemiddelde. Dus dat is altijd leuk om even te vermelden. Je mag ook geen onkruidbestrijdingsmiddelen dus gebruiken. Dus ik neem aan dat er heel wat paardenbloemen in dat weiland staan. Er staan ook wel wat. Nu staan er zeker wat paardenbloemen inderdaad. Maar ook daar kan je creatief mee zijn. De paardenbloemen zijn het probleem niet echt. Die laten de koeien die eten of laten dat staan naar lang ze er zin in hebben. We hebben juist ook doorgezaaid op klavers. Er zitten veel eiwitten in en dat compenseert dan weer. Het zijn meer de distels en de zuring die het... Zuring eten ze niet of dat is niet goed voor de melk? Of? Nou, ze eten het niet en het zijn planten die diep wortelen en daardoor heel veel van de bodem wegtrekken, waardoor er ook geen gras omheen groeit. Je zei ook minder medicijnen voor de koeien. Ik weet dat in de reguliere landbouw koeien vaak van tevoren al antibiotica krijgen voordat ze ziek worden. Ja. Dus preventief. Ja. Dat mag in de biologische landbouw niet, denk ik. Nee. Gangbaar is het ook echt aan het teruglopen, hoor. Dus je merkt ook, doordat er biologische boeren een biologische markt is, dat de gangbaar ook wel opschuift naar dat soort eisen. Dus ook biologisch moet je dan weer doordenken, wat gaan wij dan doen om bijzonder te blijven? Ja. Bestaansrecht houden. Maar biologisch mag dat niet. Dus het zorgt ervoor dat je inderdaad wat ziektes zou kunnen krijgen, maar ook ja, dat is op te lossen door gewoon adequaat op te treden als je iets ziet. En met hand en handwerk is er ook heel veel te voorkomen. Ja. En dan is vooral biologisch is voorkomen is beter dan genezen. Dus dan ben je gewoon echt bezig met je diergezondheid. Ja, houdt ze gewoon heel goed in de gaten. En ja, zodra er iets is, grijp je in. Als een koe nu echt toch medicijnen nodig heeft, mag je de melk dan wel gebruiken? Of mag die koe dan tijdelijk niet? Nee. Maar dat mag gangbaar ook niet. Als je bepaalde medicijnen, die mogen niet in het voedingssysteem bij mensen komen. Dus dat, die moet je dan daaruit houden. Nou, dat gooi je dan weg. Of dat als het in principe onschadelijk is, dan geef je het aan de kalfjes. Maar meestal doe je het gewoon weg. Die periode is wel twee keer zo lang biologisch als gangbaar. Oké, dan is het echt helemaal uit het systeem van die koe is. Ja. Nou weten we dat de boeren het niet makkelijk hebben in deze tijd. Yvonne Jaspers heeft daar zelfs een programma over gemaakt. En dan bedoel ik niet Boer zoekt vrouw, maar dat andere programma wat ze gemaakt heeft. Ik weet niet of je dat niet gezien hebt. Nee, heb je niet gezien. Oké, nou ja, in ieder geval een aantal boeren die bijna failliet gingen en die een hoop zorgen hadden. En alle regels die opgelegd worden. En dan hebben ze net een investering gedaan en dan worden de regels weer veranderd. En heb je een probleem. Hoe zie jij jouw toekomst? Want je bent nu in het bedrijf van je ouders. Ik neem aan dat je dat later helemaal over wil nemen als je ouders met pensioen gaan. Hoe zie jij je toekomst? Ja, heel positief eigenlijk altijd wel. Ja. Wij zitten tussen Delft en Rotterdam. We kunnen niet groeien in landoppervlakte. Maar dat vind ik ook niet zo heel spannend eigenlijk. Ik richt me juist op de stad. En dan zie je dat er 2 miljoen buren zijn. En ja, die zullen toch wel. Zullen er een paar tussen wonen, denk ik, die geïnteresseerd zijn in onze manier van produceren. En dan is het mijn lange termijn doel is dan om te zorgen dat wij een dichtere band hebben met de stedeling. Dat ze weten wat jullie daar doen en waarom jullie het doen. Ja, dus we zijn ook een open bedrijf. We hebben heel vaak rondleidingen, we hebben open dagen. We hebben toevallig ook een kinderdagverblijf op het bedrijf. Dus er komen al heel veel mensen. Ja. En het plezier wat je daar ziet van zowel de kinderen als de ouders om in het groen zo dicht naast de stad nog op te kunnen groeien. Dat doet mij altijd wel heel veel. Dat vind ik altijd heel leuk. Ja. Ik wens je alle goeds toe met het bedrijf. En ik sprak met Bas van den Berg. Hij is biologisch melkveehouder uit Midden-Delfland. Dankjewel. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? miles to go miles away. Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine. Bruce Springsteen en Hello Sunshine. De late avond van dinsdag 23 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Boy George heeft het laatste woord. Fijne nacht. Apologize, 'cause I ain't got time for no more lies. You know the answer, I gave it to you, but you carry on with the things that you do. Yes, I have tried. I could live, I could die, I could be reborn in your arms. Oh, baby, little baby, I could laugh, I could cry, I could sigh, I'd be there, keep me warm, to keep me warm, warm, warm. Talk to me. Talk to me, open your eyes, talk to me, talk to me. Lose the disguise, we had good love most of the time, give it back, that love is mine, give it back. Time. I could live, I could die, I could be reborn in your arms. Oh, baby, little baby, I could laugh, I could cry, I could sigh, I'd be there, keep me warm. Oh, Dit is De Late Avond. Bye.